wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Transavia en TUI blijven ondanks de hoge kerosineprijs met alles vliegen. KLM zei gisteren zo'n 160 vluchten te schrappen omdat ze niet meer rendabel zouden zijn. Het gaat om Europese bestemmingen. Vorige maand gingen de ticketprijzen al omhoog bij KLM en Transavia. Dat gaat misschien nog een keer gebeuren. De Libanese Hezbollah-beweging heeft Israël gewaarschuwd voor schendingen van het bestand dat sinds middernacht van kracht is. We hebben de vinger aan de trekker, staat in een verklaring. Israël viel volgens Libanon al kort na het ingaan van het staakt het vuren doelen in het zuiden aan. Weer een miljoenenboete voor Tata Steel. Het bedrijf moest 8,5 miljoen euro betalen aan de Omgevingsdienst, omdat een van de fabrieken volgens metingen nog steeds veel te schadelijke stoffen uitstoot. Na een eerste boete is nu de maximale dwangsom bereikt. De dienst bekijkt nu of het gevolgen heeft voor de vergunning. En in Londen is een nieuwe foodtrend opgedoken. Felpaarse koffie en cocktails met ube. Een zoete wortel uit de Aziatische keuken. Begon als een social media hype. Maar inmiddels worden ube-dranken verkocht door keten als Starbucks. Het paarse goedje zou een romige, lichtzoete smaak geven. En trendwatchers die zeggen dat het al de nieuwe matcha-trend overstijgt. Oh. Ja, het weer dan nog. Stapelwolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af. En het is zo goed als droog met hooguit lokaal een lichte bui. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Vraag me dan af wat je moet doen met die op. Lekker soppen, jongens. Oh, ben je soppen? Ja, lekker. Ja, hartstikke. Even kijken naar de weg. Dit zijn de langste vertragingen van nu. De A12 richting Arnhem vanuit Duitsland. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Kwartier door werkzaamheden daar. A16 Breda Rotterdam. Ongeluk met Dordrecht. Kwartier en de H58 Bergen-op-Zoom Vlissingen voor Kapelle. 23 door de werkzaamheden aan de A58. Snelheidscontroles A1 Amsterdam-Amersfoort 13.4. A4 Delft-Den Haag 22.5. A7 Amsterdam-Den Hoever 11.0. A7 Groningen-Drachten 176.0. En de A16 Dordrecht-Breda 59.0. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Overwaarde. Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Draaien op festivals is net als topsport. De DJ die dat vindt, je hoort hem zometeen na de Hermes House Band. En ook Duncan Lawrence. Electric Live in de Dutch 1000. Daar gaan we. Radio 538 Dutch 1000. 967. There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellite. Close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. of space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright, beautiful to the bitter end. You blew away like glitter in the wind. I miss you and your electric light. Oh, your electric light. Oh, your electric light. Oh, your electric light. Your electric light. Your electric light. Your electric light. Dit is de 538 Dutch 1000. Are you ready to party? 966. Middelborrel met de Hermes House Band op 966 Country Roads, hoor je. De officiële groenpaarse race richting Koningsdag met 538 is begonnen met de Dutch 1000. De hitlijst die beter gevuld is dan de snert van je oma. Snert, zeg ik. En spannender is dan de finale van Wie is de Mol. Zometeen een hit uit het jaar dat je Discman een rolberoerte kreeg bij elke stap die je zet. En viral gaan betekent dat de hele klas hooikoorts heeft. 1996. Wat voor jaar was 1996 voor jou? Was je er al? Wat deed je? Wat maakte je mee? Wat was je hoogtepunt in dat jaar? Laat het weten via de 538-app en spreek het even in als je wil. Nu op 965 Alesso samen met onze eigen Armin van Buren. De DJ die zegt de dancewereld is een sprookjesland. Maar DJ zijn is topsport. Dit is Leave a Little Love op 965. Before you go. Trying to shoot straight in the dark. One step closer. Standing on the edge, I'm looking over. Here's to my regrets, it's time for closure. But I can't seem to close the door. Oh no. Before you go and leave my life, find paradise in someone else's eyes. Just one thing you promise me. I'm begging, please, please, please. Leave a little love for me. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet komen. kapot. Door de lach die ik heb gekregen, een moment ben je even deel van mij. Verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentre chez lui, là-haut, dans le brouillard. Het begin van duizend en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Misschien zie ik je ooit nog rond en straf. Je roman, zo doorzoekt je roman, al de liefde. En Paul de Leeuw, Un Bel Histoire. 964 in die... 538, Dutch 1000. Ja. Richting 1996, wat was dat voor jaar voor jou? Miranda zegt in 96 ben ik getrouwd met mijn grote liefde Hans. Dus inmiddels 30 jaar getrouwd alweer dit jaar. Oh, leuk, gefeliciteerd. Stijn, die kwam net kijken. Hey, goedemiddag. Nou, in 1996 ben ik geboren, dus geen idee wat er allemaal gebeurd is. Dat was dat wel je hoogtepunt van het jaar, denk ik. En Marco? 1996, toen kreeg ik verkering met mijn vrouw. En ik heb mijn grote rijbewijs gehaald. En ik ben nog steeds blij met alle twee. Ja, neem aan dat die twee dingen wel los van elkaar staan. 1996, is dit een enorme hit voor Lipstick, I'm a Raver, op 963. Gemaakt door onze oud 538-collega Michael Pilacic in de Dutch 1000. Daar gaan we. Until the sun goes down, dance until the world goes round and round.

master's rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the sucker MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, Rocky popping, and the Boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sven, and I'm also DJ. And then I like the schools, so I took another way. You like the Micah G, so I use my voice. As soon as the guys in the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the M-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Micah G and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you wanna go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Sven. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock. You won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-G-U-C. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Sven, so let's go back. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. Dutch 1000 960. There's a lot that I could say, but just hold on. Van Bryan Adams, die even prachtig werd herdaan door onze eigen Dominique. Of Do, hè, zoals ze dan heet. De 538 Stemmenjacht. Stemmenjacht van 538, de grote finale. 40.000 euro te winnen. Nicole vanuit Eindhoven. Dag Nicole. Goedemiddag. Hoe nerveus ben je op een schaal van 1 tot 10? Nou, toch wel een 7. Ja, dat snap ik al. Je kan 40.000 euro winnen. Ja, inderdaad. Ben jij een beetje zeker van je zaak? Redelijk, redelijk. Oh. Ik ben al vanaf maandag, is die stem zit in mijn hoofd, dus... Ja, dan ben ik benieuwd of het klopt. We gaan even luisteren waar het om gaat. De stem van koffer 10, dit is hem. Leuk. Hokido. Daar gaan we dan, Nicole uit Eindhoven. 40.000 euro op het spel. Van wie is deze stem? Ik denk van Soendos El Amadi. Is dit Soendos? Is dit Soendos? De comedienne, we gaan het nu checken bij de jury. Is dit Soendos? Het antwoord is... fout. Ah, wat jammer. Ja, dat vind ik ook. De reiskoffer van de Postcode Loterij, die krijg je als dank voor het meespelen. Fantastisch. Hartstikke leuk. Ja, toch. En doe ze de groet in Eindhoven. Ik mag gewoon houdoe zeggen. Doe houdoe. Ja, zeker. Houdoe. Fijne uitzending. Dankjewel. De 538. Stemmenjacht. De 538. Dutch 1000. Ja, die ook. Radio 538. Yeah. 959. Zeg bij dit nummer van Jan Smit. Niet Monique Smit trouwens, dit is een andere manier. Moet ik altijd even denken aan de tijd dat we nog cassettebandjes opnamen. Nu is het Spotify vooruitspoelen. Haha, Monique. Ja, dankjewel. En dit is Job in de app. Hey, 538. Zit hier op de trekker. Ben lekker aan het werk. Ik geniet van jullie muziek. Ga zo door, man. Werk ze door. Ja, dankjewel. De Dutch 1000 dag 1. Dus je komt en je valt met je neus in de mooie Hollandse boten. Robbie Valentine nu over en over again op 957. It's been so long ago since you waved my love goodbye. With sadness in your eyes, you left me wondering why. Yes, I was hurt before, but it never felt so strong. Now I face the world as wrong. Without you, do. So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? I never took that pill against my will. There was a void I had to fill. You, if I would understand that there's nothing in this world that's coming first. The only shape that liquid wax, fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin tease me through the night. Well, I hate to leave you back. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. En Yannick Narcotic in de Dutch 1000. De 1000 beste van de Nederlandse bodem. Met, ja, over Nederlandse bodem gesproken, Esther. Nieuws over social media heb je zo. Ja, nou, een verbod daarop. Want steeds meer Nederlanders willen niet dat hun kinderen ermee opgroeien. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Huid, wit, blad, werk en bewonder. Radio 538. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Deze week in de bonus. AH bakkersbrood rond, wit sesam of volkoren. Per stuk €0,99. Alle melk Udi Breker per stuk €0,99. Alle AH Zaanlander in stukken 1 plus 1 gratis. En lees Cheetos en Doritos Value Packs 2 stuks €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een social media verbod voor kinderen onder de 15 is een goed idee. Dat vindt 70% van de mensen die meedoen aan het Hart van Nederland panel. Een kwart is tegen. Die vinden bijvoorbeeld dat er gewoon strengere regels moeten komen, zodat social media minder verslavend wordt. De koningspelen blijven een mooie traditie, vindt koning Willem-Alexander, die vanochtend de opening deed bij een basisschool in Zeewolde in Flevoland. En hij ontbeet ook met de kinderen. Ook heel belangrijk, zegt de koning tegen Hart van Nederland. Want ja, je laat ook je iPhone op 's ochtends. Dus je moet ook jezelf opladen.